Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yılın son programı. Her zaman yaptığımız gibi bu programda 2017'nin bir derlemesi olacak. Programımız da yüklü, o yüzden hemen başlayalım. 29 Ekim tarihli programda Minor Empire ikinci albümleri Uprooted'la yer aldı. Kanadalı grup İlk albümlerindeki kadar güzel bir iş çıkarmışlar. Uprooted'dan bir türkü yorumu dinleyelim. Ailemi mor kınalar yaktılar. Thank you. Minor Empire'dan dinledik. Ailime mor kranar yaktılar. 5 Şubat tarihli programda ilk kez çaldığımız bir grup yer aldı. Bir Kıbrıslı grup, Lefkoşe'den, Monsieur Dumani, Rum kesiminden tabii. Monsieur Dumani 2013'te yayınladıkları Grippi Grappa isimli albümden bir şarkıyla yer alacak bugünkü programda. The System ismini taşıyor bu şarkı. Dolama Dolamayı olarak bildiğimiz türkünün Rum versiyonu. Benzer sözlerle yer almıyor, daha farklı sözler, bir isyanı anlatıyor. Şarkıda duyacağınız sesler de Lefkoşe'deki bir antifaşist gösteriden alınmış. Monsieur Dumani ve The System. Paşa Stelipa System, Monsieur Dumani'den dinledik, Kıbrıslı grup. 16 Nisan'daki programda yine ikinci albümlerini yapan bir grup vardı. Bu sefer Fransa'dan, Kolektif Metz Bazar. Kolektif Metz Bazar, Poşmenella isimli albümünü yayınladı 2017'de. İşte oradan çok güzel bir Mahsuni yorumu dinliyoruz. Kanadım değdi sevdaya. Kanadım değdi sevdaya, kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım, aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim, yandım da içemedim. İçmişem sarhoşam dünden, içmişem sarhoşam dünden, bayram ederim bugünden, aşıkların köprüsünden, döndüm döndüm geçemedim, döndüm de geçemedim. Thank you. Kanadım Değdi Sevda'ya, kolektif Metz Pazar'dan dinledik. Taner Öngür de yeni bir albüm yayınladı 2017'de. Elektrik Gramofon ismini taşıyor. 20'li 30'lu yılların şarkılarını, tangolarını 50'li yılların rock'n'roll anlayışıyla yorumladı bu albümde Taner Öngür. 4375 ismini verdiği grubu da ona eşlik etti. 19 Kasım'daki programda yer almış bu albüm. Ve o albümden Bayan Hikmet'in yorumundan öğrendiği bir şarkıyla yer alacak programımızda Taner Öngür, Zehra. Sana yandı diye, öz sözüne kandı diye kıskanıyorlar. Bir gece ağladın bana, kalbinden hep yana yana, sabrım yok buna. Bahar aksın içimize, neşe katsın neşemize, şu sevgimize. Bile görürse bizi, tebrik eder sevgimizi, şen kalbimizi. Zehra, inan bana Zehra, kalbim hep ümitlendi. Ağlar gezerim Zehra. Hatırla an beni, isminle ben yaşarım, unutmam seni. Thank you. sensin hep ümitlerim. Yemin ederim Zehra. Zehra, Taner Öngür'ün Elektrik Gramofon isimli albümünden dinledik. 2017'de ikinci albümünü yayınlayan bir grup da Danimarka'dan Hutna'ydı. Bir üçlü Hutna ve içlerinde bir Türk müzisyen Orhan Özgür Turan da var. Hutna'nın 2017 yılında yayınlanan ikinci albümü Kaynaşmadan bir türkü yorumu, bir Kırıkkale türküsü Menevşe koymuşlar gülün adını. Haydi ninah ninah gözlerim Menevşe koymuşlar gülün adını. Danimarkalı trio Hutna'nın ikinci albümü Kaynaşma'dan dinledik. 2017'nin en güzel albümlerinden bir tanesi var sırada. 3 Aralık tarihli programımızda yer almış. 3 önemli müzisyen Efren Lopez, Stelios Petrakis ve Bijan Çemirani'nin Taos isimli albümü. Daha önce de bir albüm yapmıştı bu üçlü. Bu ikinci albümleri ve bu albümden bir Efren Lopez bestesi dinleyelim. Şinüzer. Blue and yellow. Şinüzer, Efren Lopez, Stelios Petrakis ve Bican Çemirhani'nin Taos isimli albümünden dinledik. 1 Ekim tarihli programda Dimitris Mistakidis yer aldı. Mistakidis gitarıyla Rebetiko'ya yeni bir soluk getiren bir müzisyen. 2017'de yayınlanan albümünden Opinoklis isimli parçayı dinliyoruz. Parçada Dimitris Mistakidis'e vokallerde Maria Fraguli, Nikos Taleas ve Manolis Porfiriakis eşlik edecek. Στον Πειραιά γεννήθηκα και το όνομα μου είναι Τσόκλη. Στον Πειραιά γεννήθηκα και το όνομα μου είναι Τσόκλη. Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλή. Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλής. Καθόμουνα κι μες στο Πασαλιμάνι. Κι στον Πειραιά καθόμουνα κι μες στο Πασαλιμάνι. Μα στο Νιου Γιόρκι καθόμαι στο Μάντισον σε χάνει. Μα στο Νιου Γιόρκι καθόμαι στο Μάντισον σε χάνει. Ξέρετε βρε αρκαντασίδες πως μπερδεύτηκε ο κόμπο. Και ξέρετε βρε αρκαντασίδες πως μπερδεύτηκε ο κόμπο. Γιατί την ανακαλύψε αυτή τη γη ο Κολόμβος. Γιατί την ανακαλύψε αυτή τη γη ο Κολόμβος. Opinoklis, Dimitris Mistakidis'ten dinledik. 2017 yılında yayınlanan Amerika isimli albümündendi. 2017'de ikinci albümünü yayınlayan bir grup yine İhtimanska. İhtimanska Kanadalı bir ikili. Saksafonda Ariane Morin, akordeonda Yoni Kaston yer alıyor. Yüz Yüze isimli albümlerini çıkardılar ve 5 Kasım tarihli programda yer almıştı. Oradan bir Denizli türküsü dinleyelim. Türküyü albümde konuk sanatçı olarak yer alan Brenna McCrimmon yorumlayacak. Sobalarında kuru da meşe yanıyor. Thank you. Sobalarında kuru da meşe yanıyor. Denizli türküsünü Brenna McCrimmon söyledi. İhtimaska'nın Yüz Yüze isimli albümünde yer alıyordu bu yorum. Ve 2017 yılını derlediğimiz programın son parçasına geldi sıra. Yine bir ikinci albüm, 2017'de yayınlanan 7 Mayıs tarihli programda yer almış. Yine Amerika'dan bir grup Neotolia ve albümleri Neotolian Song. Oradan bir Tokat türküsü, Utar Artun ve Nazan Niyal'in Amerika'da kurduğu bu gruptan güzel bir yorum. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Bugünkü programın son parçası. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar, iyi haftalar. Hoşçakalın. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir seneli boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben ayrıldım. çok ağladım Leyla gibi çöllerde. Çok ağladım Leyla gibi çöllerde. Şirin gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.